القرآن يوجد تشيونين سيالة الله صلى الله عليه وسلم في نيار فكها أنيق تي بن آي وات هلق نيار آي وات هلق سارو لم واتي كم سورت أنام تنين الله وات لول اللي تيالة دي جانجلة جيرا نيار فكها أنيق lolu la ci yalla da jangale ma yaari bi lay jangal ne ko makkama yi ne ci peep yalla bi bul fook ni ngay xey gogo ndor yep min ci sa xol bi waye dañ koy genné par ndank so amal hando dal amal suba te bal depp bu fekke sa hando degguna te parewula depp makkama yep dañ ñew waye nak par ndank kan du xey rek bolante kasu ak tazaruf ak makkama ay xol yi xoyop de rek waye ngay xey rek xoyof duggu nga xey tabe duggu nga xey ilham duggu mu yaag moom ba yëpp loolu la yàlla di jàngale ci alquran ci baatu bi mu ne aousu billahi min ashaitan rajim yàlla moo waxoon ne bu ñu jàng alquran booy jàng waxal yoon nag booy jàng alquran waxal aousu billah fuqaayo yi nag kuute foofu ndax mën nañ koy wax ci julli wala mënuñ koy wax ci julli ci jàng alquran rek lañ ko mën a isa xalat alquran fastain billahi min ashaitan rajim loolu alquran waxoon xam nga ndax loolu bu ñu jàng alquran la wala bu ñuy julli la wala julli naafila la bu xaaw yi wuute nañ ci loolu maliku yoone yi li ñu wax mooy mën nañ koy wax ci naafila waaye mënuñ koy wax ci faral loolu la maliku yoone yi wax waaye anafi yoone yi nanañ comme alquran moo noonu rek isa xalat alquran la sooy jàng alquran te julli foog nga jàng alquran mën nga koy wax fuqaayo nag buñ wutee ci masala yow yaay cheikh ku la neex rek ku dëpp ku la arrangé masala bi la arrangé may la jàmm nga jëfee waaye yoon dikkut ne ku nekk malik sañatulaay jëfee ngirëm saafin yi loolu yoon waxu ko ku nekk saafin yi war loolu yoon waxu ko dégg nga de léeg-léeg nga gis ku xane taalibe malik la masala dikkal ko boo xam ne ci ngërum malik suñ toppee ngërum malik dana nekk ci lëj-lëj mu dem huuti beneen masala ci beneen ngër jëfandikoo ko lëj-lëjam ba jeex benn waay buur dafa dàqee gann ay ndawam dafa dàqee mu dana caraj néeg diw mu dali ko tëj karaaj buur ndaw yi ñëw ñu ne ko mu wàtte ne ñu ne ko waatal ci fase sa jabar ñett yoon ne waa ji newul mu ne su fekkee waa jaar ñu suma kër fase naa suma jabar ñett yoon te waa ji mi ngi këram moo ko làkk waaye moom musal doom aadama tax ba ne nag mu xoo jabaram mu ñëw mu ne ko ah ngir xam na mu ne ko ah mu ne ko fa géñ naa ci fase la ñett yoon ne su fi waa ji nee te waa jaan waaye xaaral ma dem laaji ndax danañ am xam masala bu ñu lijjanti wala déet mu daal di dem xayrawaan ci Marok fekk fa benn borom xam-xam bu tudd Baxlool mu laaj ko ko mu ne ko imaamu malik nee na képp ku ko def li ci jublu jublu xett la nit ñàkk nga sa jabar mu ne ko loolu ba ko maalikaay wax maa ngi fa mu ne ko kon li ngay laaj mooy ndax beneen am na beneen borom xam-xam bu wax lu loolu mu ne ko tigi looloo ma taxandik mu ne ko buy loolu xasan basri yu nana gannaaw xett li jaam ab yàlla moo taxoon sa jabar du fàttiwu mu ne ko mbaala yan waaw moom li kee waa jabar ji mu ñëw mu ne ko suñ sëy bi tasu parce que xasan basri yu nana sëy bi tasu kon kooku maliki yu la waaye bi ko masala malik bëgg a lëjël dem na seenan lijjanti kooku moo tax ba bon loolu man na mot anse nag anse li may firi mooy làqu maanaam yax bi ni ko arab siree mooy yàpp yi nim làqoo ci bi yax bi nga làqoo noonu ci yàlla xasaali yi nag nee na anse billahi làmmiñ du la musal ci saytaan mu ne mi ngi mel ni tar nga taxaw tata ju mag te gaynde di dikk nga ko tata ji musal ma ci gaynde gi tata ji musal ma ci gaynde gi mu ne boo fi taxawee bu gaynde gi dikkee lekkal mu ne da ngay dugg ci biir tata ji gaynde gi su dikkee taxaw fale ci kër mu ne kon dugg ci biir yàlla moo la mën a musal ci saytaan waaye soo ne anse billahi te fekk yaa ngi yow sa yaay saytaan si kenn dugg ci boppam loolu la xasaali yi wax kon anse billahi loolu la bismillahi sosee nañu wax suñu ci tudd buur buñ naan allah fuqaayo nanañ mbolen tire yep ñu ci fatiha bayne la fatiha la lay xamal mu ne fatiha mo gëna for alquran mu andi lay tek parce que bay ñaari talif la am ñaari wax la am wax bo xamne su ko waxe dana andi dalil ci borom xam xamé né borom xam xamé ño wax li parce que bam ke ko doon weddi te dem borom xam xamé dootu ko mëna weddi ak wax jo xamne nak bu fekke mom arisina billahi ño tok da wax su boba mom lamay wax ci biit yalla du indi benn dëlé parce que ñi may wax ak gëm nañ bon du jar mu indi benn affaire bayne fatiha mo gëna mag alquran mu ne li cey dëlil moy so jangon baqara banasi ci julli te jangula fatiha te julli yaqko mu ne te so jangon fatiha rek ruko mu ne dañ lay sujjo lo rek waye du tax te julli yaqko mu ne bon hikmato ngok nga xamne say fatiha mo gën alquran mu ne li nek ci mbolem alquran yep min ci fatihatul kitab lol la bay wax mu ne waxtu jurom yep min ci fatiha fonk l'islam min ci fatiha hatte l'islam jurom yent la alquran yep fonk ci fatiha lol la bay daan wax mu ne kon fatiha moy mbotam yalla mi nga xamne koutina waye ci la yalla wa fofu gërek yalla ci lolou nak da nga dem ba doom adam ak ji de dox de fatihatul kitab kitab moy peur yalla bi doom adam mo hubbi peur yalla ndax yonentou mo hubbi peur yalla be te adam yi la waye doom adam ji de dox itam fatihatul kitab la buy dox ci ko fu fatiha na mi ngi dalé ci alhamdullilah bismillahir rahmanir rahim hubbi la rek buntu la neeg bu ne xamna mo tax sar wu ne xamna bismillahir rahmanir rahim ba moy sourate ba sourate tawbat kon fatiha mi ngi dalay ci alhamdulillahi rabbil alamin lolo tax dina tawriya lolo tax ñi wana manam fa alhamdulillahi bismillahir rahmanir rahim sut nañ ko ñu ne Anas ibn Malik mo wax ne jundi na ci gannaaw yonent bi ak gannaaw Umar ak gannaaw Uthman ñam ne waxtano yastaftu hona bilhamdulillahi lolu lañ daan hubbe julli yeneen ngeen ne lolu du lay Anas dafa jamono antone ak Muawiya yalla daf ko fiir digeenti mo xali yu neexu legi nak te moy bour bi nak te mom lim d'accord moy comme xali bismillahir rahmanir rahim la d'accord Muawiya d'accord ci alhamdullilah kon juro dik na xam legi nak Anas su yaxale ne bismillahir rahmanir rahim dañ ko wara wax su boba bon Muawiya man nako andil jafé jafé parce que moy bour bi waye itam nak bëggu taw yi di itam li ali daan def fatiha tudde nañ ko fati alhamdu suratul hamdi bo demé ci turu fatiha suratul hamdi ci la bok mu ne waqtano yastaftu wa salata bil hamdulillah manam bim ci djublu ci bit moy fatiha lañ daan hubbe ci fatiha bismillahir rahmanir rahim ci la bok ay demal mune kon fatiha ngo do arama na la fatiha la do arama ji ngay de lek ka nan fatiha la ci ko su mata su fonke bopam rek lu ne man nako mom do arama ji waye su reere bopam sage bopam ci wu ne man nako ñak do arama alhamdulillah la buy dox ci ko su xamut ku ñuy sante pas lum la leggeyal leggeyal so pare borom ngay sant way do ko sant mom auto lum la noflayal so pare borom ngay sant way mom do ko sant mbam lum la leggeyal leggeyal so pare borom ngay sant way mbam ni do ko sant kon do ma adam alhamdulillah rabbil alamin do ma adam rabbil alamin la moy yar dinde fi yop do ma adam moy yar souf ba ren fukki mbam la genné won mu yar ko yar ba mok de nu genné ñaar fukki mbam dama rama mo yar dugub ba boko jege mu fatala ci tiadu ya mu yar ko ba boko jege buñ la ko joxe boko lekke mu neex te do am ben do dama rama mo yar ndox dama rama mo yar garab dama rama mo yar gayne be ko yalla binde bes mu dama rama mu ne may sangu de binde yop mali may sen sang mali helif gayne deg ko ne dana xam mom moy sangu binde fi wala man may sembu ñu dajé mu ne ko yow ya wax na yaay sa nga bindé yépp mu ne ko waaw fekk rab yépp nga téw nak ne ko nga ko bëgg wéddi muneko wa muneko ak limay re yeb daf may war dama liggey no dama ronu defat dox ay domam wacc suma ta manuma ci dara muneko nga ragal rek gilam ñew neko daf may war dama bennu dama nosto dama ray muneko da nga ragal rek mbolé rabbi ku dik wax gayna nako yaral mala man teugal ko yak ya man bindef yeb mangi acca nit nako def yow da nga préparé man xama woné dañ ci dajé préparé woné xéx ak man man préparé dañ may bayyi ma dem ci kër ga préparé ba ñew man ko acca demal te dik nit né xéx ba yag mu dik né ko xam nga la xéx holu ma nga daw parce que man na dik fi da xam ñu la waxal na la nga daw bala may dik mu né ko man ma dawal la mu né ko man holu wu ma mu né ko lo bëgg mu né ko ma xéewla ba nga né ngokk nga xam né do fi mëna dem mu né acca nit yéwa yéwa ba mu né ngokk rek mu andi xéx dooro dooro ko xey da ko mu né ko fexé lañ leen ma né waaye du doore mo tax do nga rama moy rabbil alamin rahman moy xel bindef yeb ci abduna mbolem bindef mu man tud teewal ak dom adama da la fekk fa nga nek garab bi dom adama koy roofe suuf si comme ni wala ko waxe won ci gannaaw baye may ñoo leen da jox lek ñoo leen da jox naan ñoo leen da kon rabbil rahman moy xel bindef yeb tedna raymi kon dom adama rahman la teewalam gi xam ku ci tarde bindef yalla yeb jot nañ ci ray moy xewal ko ko neex ci alaara waye amna kewal yo xamne nak bokku do adam am dong la koy may bu gaddo complet bu rafet ñaw ko duko may fas duko may xar nit la koy may bu togge ci bo neexa neexa neex duko may xar dugal nit la koy may kon rahimi moy xewal dom julli rek ci alaara kewal nga xam do adam bokku ni tam la ko tax maliki yawmiddini momom besu fay ba do adam rek moy liggey ñu fay ko parce ya ngey liggey ba de nag ya ngey liggey ba de kenn du len fay seeni waram la ñu fay kon do ma dama may maliki yawmiddini iyyaka na'budu yow rek lañuy top do ma dama rek mom la doom de top fas lay jut waye doom ji duko top mu xar day jut doom duko top mbam day jut gayna doom duko top do ma dama rek la doom de top jabaram de ko top surgam ci de ko top ñepp de ko top lol do ma dama rek waye yaaka na fenu yow rek lañuy dimbaliko do ma dama mom rek moy tollu ci tatat doom bu biira mbay metti ñen ko garabu bi bo amul jabar ñu takkal ko jabar bo amul kër ñu may ko kër bo amul yere ñu may ko yaaka na fenu edina sirata al mustaqima do ma dama rek moy reer dik na ana yoonu dekk sa nga ñu ko mi ñu kon nak do ma dama jëj le nga xane moy edina sirata al sirata alladhina anamta alayhim mom rek la yalla kewal kewal bu tilime dem sangu bu bëgg ré bu gisé bëtt gisé lu ré xar dana gis lu bari ré waye du mëna ré nak dana gis lu bari mëna ré waye du mëna ré xaj dana gis lu bari mëna ré waye du mëna ré do ma dama bu gisé lu bëtt bi ré rek mu ré li sallatu lillahi anam taale ghayril maghdubi alayhim ci dëkk yalla de duggal fi jëppi ut ko mom mo def fi lu ko jëppé allah waye gërëm gum ko gërëm motax ruhum gi bim ko jëlé mu duggal ko ci istafé bo rafet bi tel may la am ben kawar loxali sa pew ci suuf baar du doxé tanki neen bu tilimé sangu bu teud gëmento teud nelaw bo tukké ni terangal ko lolou doom adam rek moko am kon khayr maqdub alayhim ñaka mere diko yalla ñaka mere te dembu motax ruh di mu duggal ko ci waye nak su defé mom luy mer lo yalla su hallage ñu xagn ko lolou dana tilim te du sangu dana bëgg teud bu teudé du teud ci lal lu bu war bala war duñ ko andi problème lek ko nakari lay lek ngok lolou yep le ko ni moy yalla daf ko mere wala da kon doom adama fatiha la buy dox ci kaw suuf mota wa su ko samé rek su boba moy tam man na dem ba nek fatihatu kitab fatihatu kitab nak xamna juroom ñaari araf yo xamne xamuñ ci fatiha harfi sulman yep ben nekul ci fatiha harfi nurani rek mo ci nek maqam al arifi tam bala man li arifi da am harfi sulman yey reey daf cey dal di genn yene ju bon ray dal di genn ci xolam nit ki mbokk julit bu mëna do sa non ba gëna ba amé natu nga xam ci naqa nit kom biñ ko amé ba amé banex nga beccia lolu bu wa harfu sulman yoy day kon reey day deñ xem sa bop day deñ njistal day deñ soxa day deñ ba yu xam te day deñ xet nit day deñ yoy su deñe rek maqa bi ñu passé passé ene dimbalé ko mu yéle seen yooyu dikk rek am sax xol bi nekkagul fatiha. Kon mu ne alhamdulilahi rabbil alamina alhamdulilah cant mboolem xaye cant yi lillahi sax la ñeel yàlla rabbil alamina yàlla may borom bi ndee bi rahmani yàlla may xoo bi ne yëpp sedduna rahim yàlla may xoo bi ne daal ci alaxira wasala yàlla doole koo laaw yàlla ala le direct alam la bayr man maliki yow mi diini yàlla moom moom bisu pay ba yaaka yow yàlla moomu naabudu la ñuy jaamu wa yaaka yow dong nafteen la ñuy dimbandikoo ii dinaa yàlla nañu gindi yàlla nañu wan sirata yoon ala sirata la sin yoon ña xam ne anam saalihim tewal ngëleen te mooy yonent yi yonent yi rek ñooy ñi nga xam ne am nañ xewal te xewal ga mujjut yàqu-yàqu duggut malaaka yi xamoon nañ xewal ñu dem bam yàgg yàqu-yàqu duggut wàllu yi dañuy am xewal ñu dem bam yàgg yàqu-yàqu duggut waaye yonent yi ñoom kere ba leen yàlla nome ak ak yonent ba bam leen di jëlee dañoo yokk waaye amul benn wàññeeku seen diggante ak yàlla loolu may israata la sina anam saxalli mu ne ko yàlla nag may ñu xewal goo xam ne ñoon nga mayewoon leen ko maye leen ko mooy lan xewal sa diggante ak yàlla yàlla wilaya maqaama la bu foor moo gën a foor ci mbooleem maqaama yi waaye nag ndax yàlla waxu fenn ne fala huwa rasulu waxu fenn ne fala huwa nabi waaye wax na ne fala huwa lwali kon loolu moo lay xamal fooraayu wilaya dafa foor a foor ba nga xam ne boo bëgg a xam wilaya fooraay nim gën nim jegee yàlla ñooñ sore ameluñ ko xoolal ci Mohamed ak Ahmad ak Ahab Mohamed Ahab mooy yàlla kul wala Ahab buñ noonu la soppi ko Mohamed soppi ko Ahab dana am lu xuuti ndax Mohamed alif ne ko kon da nga dem xuuti alif dégg nga boo xuutee ba dikk da nga dindi geneen miim ñaari miim Ahab door a mën a dugg bu ñoon la soppil Mohamed Ahab da nga xuuti da nga dindi Ahab ñëw soppeeg wér waaye Ahmadou buñ ne la woon soppi ko Ahab moom miim bi ngay dindi rek Ahab taxaw loolu moo lay xamal doole ci doole wilaya yi moo tax nag ki ko tudd itam te muy Cheikh Ahmad Tidiane mu gën a foor ci mbooleem wilaya yi maqaamam bi gën cee foor moo tax yàlla may ko mu tudd Ahmadou moo tax mu tëj nag mboolem tariqa yi kenn dootul dikk indi tariqa ba fénteem yàlla bu fekkoo ne loolu war na mën a am bàyyi la war a ba parce que bagage yi ñu wax ne ku ko xam sañ nga sañ sos tariqa xam na ko kon sañoon naay sos tariqa te Cheikh Tidiane mii sëriñam lim am ci mboolo moom amu ko lim dugal ci l'islam Cheikh Tidiane dugalu ko lim may ci tariqa Cheikh Tidiane mayu ko tariqa lim xàggali ci yàlla Cheikh Tidiane xàggale wut ko ci yàlla kon sañoon nay dee der tariqa boppam waaye defut ko lu tax ca ësëm la arwaaf yi dañu yëpp daal di suñu ne Cheikh Tidiane mooy xaatimul awliya yi ni yont nekkee kon ku dikkati rek ak loo foor foor gannaawam mos naay wax nag benn wax moom Cheikh Tidiane dawa ne xaddamaaya xaataaya ala raqbi kulli waliyi laayi suma ñaari ndëgg yi tegee na ci kaw doxa bépp wali yi waa ji ne ko Momadou Khaly taalibeem la woon bu ko ñeme woon ñemeeg yar ne ko nag Abdou Khadir Djili kat lii nga wax waxoon na ko mu ne ko Abdou Khadir Djili wali yu jamono la waxoon man nag min la dun aadama illa nafqi fi suur fa aadama ba ba ñuy walee bupta bi wali yu bu fi dikk rek teg naa la sama ñaari tànk doo mën a dem sama ñaari tànk mu ngi ci xool jokkare xam nga li Cheikh Tidiane bëgg a wax mooy xaddamu mooy li gë lu suufee ci nit ñi ci nit xaddamu moo ci gën a suufee maanaam bopp kowe na waaye dokk sa suuf mu ngi ci ron bopp kon dokk suuf la ci bopp waaye dënn suuf la ci dokk waaye biit suuf la ci dënn waaye lupp suuf la ci biit tax moo ko gën a paree suuf waaye xeel suuf la ci lupp fii nag buñ fekkee jeex na kon Cheikh Tidiane ne suma maqaama yi ci yi gën a tuuti ci maqaama yi ma yàlla may li ci gën a tuuti moo gën a foor maqaama ya gën a foor te wali yi ya loolu la leen gën a foore dégg nga de benn wali yi du demit ku bëgg a balancer pays bi mu daaneel ko Momadou Khaly ne ko ah waaw da ngaa foog ne yàlla mënuñee dem ba mu njëg jamono yàlla sakk wali yi woo xam ne jox ko sañ-sañ bu ëpp bi mu la jox mang la doon wax baye bu fatte ne mang la doon wax ci baye jox ko wali wax ko señ bu upp bi mu la jox xam xam bu upp bi mu la jox man bu upp bi mu la jox da nga yaakaale yalla fa lott ci lool nako deug yalla lott ci lool nako ban nak lutax nga ne ba ba bes señ ci de dik ben wali dootu ci dik te duur ne ma koy tek ñeex nako ndax da nga xone yalla ba lott ci ñu dem ba jamono mu formé ben way jox ko xam xam bu upp bi mu jox ñent yalla muhammad makkana du ñu jox yonent yalla muhammad ndax yalla dafa lott ci lool mu ne ko dede mu ne ko lu taxone nak yonent ne mom moy fatima nu bo ben yonent lu su ñew mu ne ko yalla ci eugul la waxone ne bu teje ci muhammad do tuubbi keren mu ne ko yalla ci eugul la waxone ne bu teje ci man do tuubbi keren waaye rek wax ji lima ci bir rek moy liko xali ne ko ndax nga fogg ne mënu ñoy dem ba jëmono yalla indi problème bi fofu la nek fexej fexej bi limaa fofu la nek legi nak yow yaay dem ak sa dëkk la dëngere kon siratu anam talim ñu xewal wilaya yalla da nga ko xewal nit ki dana ko mu wacc ko waye ak yonent mom yalla du ko wacc mukk khairul maqdubi alayhim ñu mereña te moy yahudi wala dalina dur way reer ya té moy nasrani paté ango bismillahir rahmanir rahim suratu baqara saru untu de nak ngi non alif lam mim bayne qai wut nañ ni ne kene ko wutu fi ala rom bi muradi rek bayne bu ko waxe bu ne alif lam mim wala ha mim mo ne li ci jakk wacc ci yoy moy kaf ha ya ayn sat mo ne mo jakk wacc ci haraf yoy mo ne bam wacce jibril ne kaf yonent na arab ko xamna hayen bam jeex mo ne ko kaw teef nak ngay xamé lo xamné man mi ko indi xamaguma kon lol mo lay xamal ne jibril dañ ko indi pour jangal sofiyanke xam xam ñaar la xam xam bo xamné il faut ci la ministre nga koy mëna jëlé mu man lay jëri ak kam kam bo xamne ci yalla nga koy mëna jëri légui nak yow da ngay xalten son kam bi nga wara jëlé ci yalla ak bi nga wara jëlé ci sëri ma daan la ko misalalal ne la ñaari maqama ngi bi yalla moy sos waye bala neex nak ko nga dem ci nit moy yap yalla koy bind ba koy bind waw nit dugal ko ci dérap xar bi wala dugal ko ci dérap nak bi kon maqama bi yalla ko sos waye bala neex bokk nit bokk ta bobu moy maqam bi nga xamne yalla de sof so demé ci serigne moutalillah ak maqam bi nga xamne fexel bañ sofal la ko rek na ko serigne bi sof ci yow rek genn na su boba yalla mom moy dox ak yow de ko mortali donc moy ban moy dugub nit moy ji waye nak bu jiyé bam sax mu bay genn na ci yalla moy magal yalla moy foccal yalla moy def fet maqama yi non lañ mel ba nak fakk yow nga xamne bi nga xamne dang koy jele ci serigne ak bi nga xamne dang koy jele ci yalla su ko fe ben bu ne rek nga image inadina sabila ima sakir no ma wa dina na jibe ni kon tayne la ya l'islam ni muna fu ko yalla waxe rek le de ci sar yep te l'islam ni je ci lay wax ci lay fir ci lay mom lay leral amin ni wal qalbi bam je salikal kitab bobele tere la rayba fi ni amu sikk parce que jangon ngeen ko ci tawra tere bi ngeen di sikk saka tawret waxon na len ne ben tere ngey ñew mo el tere yop injil waxon na len ne ben tere ngey ñew mo el tere yop injil waxon na kon zalikal kitab tere bobu nek ci sen biir la rayba fi parce que waxon nañ len bon war leena am deng deng nit dara deng deng ci maqama gëm nga maqama bi waye fi mu wacc mo la neexu su boba nak gra fi mu wacc neexul la deng rek mo fayal fu dal aji gine lamu leen mu takkena ñe way ragal ya yalla mu na alquran amu ben ay bu ci nek moy nahu nit man na bind letter borom nahu dik daana la nit man na bind talib tere borom luxa dik daana la wala borom haro dik daana la wala borom mantika dik daana la lol dina mune dina xam ba hadduna tukki ken du dik korbat ne ni re su ka alquran doxé won ni lay gënal doom amu ta dox dengere la ray ba fi ko dana ji gën lamu mo alquran lil muttaqina ni way ragal ya yalla kep ku ragal yalla al bay neena mom alquran mo koy jangal alquran lol nak soko bëgga xam moy li ci sapo bi ci mëna jang ha mbind bi mo koy xamal li ci sapo ñu ne sapo bi juroom fukki kilo ciép mo ci nek ñu bind ko way nak man nga ñe dem ba wuddi ciép bi sarse ko xorom te terewul mbind ma fi su boba ki mëna jang bu dikké ne fi ciéba fi ne bu ñubbe dañ jekk na li waxam nonu la ma ala ci ko da daane lay nit leg leg nga sukkandiku ci ma ala ne li la malik wax waye li malik wax bokku tak la sahaba jëfé te malik sahaba buñ jëfé dañé wati waxi malik dem ci jëfé sahaba parce que ñom ñu sogon ci yonent ñom la yonent garanté ni la garanté wul len ay afabi ke ñu joom ay ma expedite ife suma sahaba yi comme duddu lañ ngeen ci roy rek jup yeen kon fudal lil muttaqina way ragal yalla aji jinn la won allah sina moy ne xamna yoru na dañu gem bil khaybi ci lu laqku yoomina na bil khaybi moy hajjana ni ngoy wax ne gisuloko xamula fum ne waye gem nga ko luñ wax ne ku def nangam dem aljana garal na la def ko te gisuloko gemulo xamna malaaka yi ni ngoy wax malaakul mawta ngay ñew mu ne kër ak na tir bo de bañ sul dañ la fekk sey bamel lool yep mi ngi ñew gem nga ko yang koy moy tan rek lool moy yom na bil ghaib lool moy sahiru ayat batinu ayat bi nak moy makka bi dundu ci yow nga nangol ka kamay dundu ci mom ndax dundu ga pompu dala ghaibu la ci yow xal bi dundu ci kele waye dundu ci yow nga nangol ko kamay dundu wex taxu ta bok makama sow dafa wex xoram wex sukar wex waye manu ne xoram man to andak sow waye nak sukkar kon bu mu wax so xorom ne ko man na and ak so te yow man nak def ko ñu saboté moom tam buñu démé ci téré dénga so xorom ne ko man na bu ñëwé ci ciép xorom ne ko man na and ak ciép te man la and ak ñu waye bu wa xoromam day mando rek kon mo tax ba maqa bo dundut bu ko wéddul kenn xaal bo dundut bu ko wéddul kenn yoon na bil ghaibi sëriñ bi santalé na ñepp ne waaw mu joge ko fa setané sa bakana bop wala bakana kenen dik bëgg la caay ebbi sa xel dañ ne li dañ ko ayé won nga bax ko lool na bil xey dik waye su fekké na su ne lepp lu ma ayé fe bo may démé do ko def waye bu ñu bé yaang na ci do do baba yow am nga iman waye iman bil xey bina nga am kon rawat na bëss bañ na sëriñ ba déna nga gëna nga raaru ci lan la doon ayé de ko baye de gëna nga daru ci lan doon sant de ko def rawat na ko lol may yëm na bil ghaib wu yuqimuna salata ñam dañe taxawal julli iqawala ak idama kenn ko ne ak lan ci man la sinu man salatin daimuna lol al qur'an wa nako ñi nga xamne dañe sax de julli daiman duñ sel ba ak yuqimuna salata moy taxawal julli iqamu salat moy bu julli ko dublu fe nga dem japp dem ci jakka ga dem ci jumaa ga dafa ko ci mbolo ma lolu moy iqamu salat bu ci manki rek iqamu salat xam bo julé ko japp lo baaxu bu julé ko demal ci jakka ga baaxna waye nam gëné la tardé nga kon yo yeb nga dako def way yunfiquna ni joxe ni ma ta leni la qana rasaqna wa tagal nañ len lepp lo am so dende dekkanor bu ci am soxla nga kont ka ci may ka lolu bokk na ci seeni jikko wala seen ak ñi xamne yoom na dañu gëm imam ci lay lek liñ wacc ci yow yoonent bi imam ci ak la wacc nañ ko min xam lek ci ñala jekkon gëm nga liñ wacc ci yow gëm nga lañ wacc ci musa ak tawrat mata ma wax la ne la maqay sahaba yi ni bay donne yoonent haqiqatan ci jëm ak ci jëf ak ci wax dañu wara fexé ñu tam ñu donné ko saabay loolu moy la nak ay yalla tag saabay ne yeen ñu mel ni jere gën jëf kum nekk ci yow rek ndonoy saabay kenn ci ndonoy saabay kum nekk ci yow bokk naka saabay duñ sa bokk ben yoon niñ gëmé ñaan ci yalla mooma non lañ gëmé sa non lañ gëmé musa non lañ gëmé daawara non lañ gëmé bëpp yoonam ba dañ leen joxorma saabay gëm nañ l'islam waye gëm nañ dinaay insa dinaay musa donte xam nañ ne nak ta bi man tu jëriñ waye gëm nañ ne dina la di joggé ko fa yalla waye nak xolu nañ ne manatu la jëriñ xol ni soko bëgg xam demal ci sénégal amna at yo xamné de nga amna jooné bu xewon tay so ci amone million dem marché mëno ci am sax tangal mi parce que dañ ko fonni xandang nak sero bang fa marqué bang fa kay bang fa waye mëno ci am sax tangal mi parce que jooné bi taxaw ni moko fon nak lo amone benen façonu témèr bo xamné ñi ñi ndé ñi dëkk Sénégal xamné li may wax amna benen façonu témèr bo xamné témèr buttu bi moko fon bo ci amone million du bëgg ci ben complète bo jullé mëno ko jaay lolu mo def fondi l'islam nak non la def diiné yele motax xéfal li julit yi def xéfal sa ngoy def te suñu dé dugg safara dañ nekk ci lañ fondi motax jël ñu leen julit dana japp rek mus naan ci ndap fi rek mu dugg ci aja xéfal bëtt foras jumne ni teler jumne ni da ca nan mu de dug safara bon dafa japp ca lañ folli motax mon koy jëri de nga wax ba hebel julit da na sanni ben morso sagaram bu mu don sanni di ben way disco ne ko sarax nako mu sarax ko lol xettale ko yowmal qiyam hebel wacce ay dampi sappe ko auto may ko aw nit mu de dug safara kon dafa japp ca lañ folli ta lañ folli mon koy jël lolu moy hikmatu folli kon wala dina mu gëm sahaba yi non lañ gëmé won yonent yow itam gëwal bañ moy maqama bu mujji bi nga xamné benen maqama dootul ñew mu maqama bu dikkati rek ci mom lay mëna barager wu jëri ni lo sax sétti jaan est ce lool ni mëna koy wax wandal moy maqam bi mujj nga xamné xamut maqam du fora for dik bu béro bay rek du jël waye bu duggé ci bay nak lum tilim mujj jëri ni xam nga lool fu ko yalla bindi moy internet lu ngeen dox internet mu nga wax internet courant manam mo fi ndek internet xam nga waye bimu dikke lim for du jeriñ mukk te joxo wut ci courant ordinateur du jeriñ mukk te joxo wut ci courant te matériel yi mu je wacc ci la bok bon moy makka bu mantu doon tu dikke ak lum for bala jeriñ ne rek joxo ci bay lolu moy makka ma bay ñep gëna na yow makka la nga nek kenn du jeriñ te joxo wut yow joxu nga ci togal boba ben serigne ci ndukuman alay bayla di mass ba tab dan wax ne ker garab bu ker ga dajé haduna bi yow nak nga tok ñu may la nga tok wëru ci dakk bi nga xane nu ker xam nga bo wëru ci dakk ker gi man lay def tur ci suba tel dem mu melni ci nañ nga def waye to rek bu dem bu mi di joté ker gi commencé ñew ndank bu mi di joté mu wër garab bi fo tok ker bu ngon joté mu ne tur dem bala ci naaje ñew rek guddi ñew tek ñeno ta bay moy garab ta lo bay bay yigam bay te olu ko ñoo ñu ñoy ñu wëdu ci garab naaj ni moy ñak gi kër gi moy lim jox ñu du talibé bay ay milliards ay auto yo rafé di ak dina ni moy kër ko legui nak kër nga ñew pal dank mi de ngi jox bu wëdé ko ci dakk bi rek kër ak bo wëdé ko ci dakk mi di jox kër gi wër la bor bu nek té kër gog dootul folé ko parce que da fay jokalé ko guddi 10 milliards yi kër ak bu mu dikké dootul folé waye so wédo ci so wédé ko ci dat bi kanon ngeed wédo ci dat bi te dik beer mom dik tok fi nga tokon deugal super wédo te so diké gëna kër gi ñëpp ci bokkem garab gi ñëpp ci bokkem xamatu fi suma palaat la do ba perta nga rek kon bu kenn wédé ko ci garab da ngeen dé wala dina waaw nga gëm fofu wa bil akhirati ta al akhirahum ñu yokinoona xolul nañ al akhirah andak duggugun fa andak demaguñ fa al akhirah nak yalla tuddé na bopam yawmul akhir yalla tuddé wala walu wala akhir lu tax mu tuddé bopam lahiru moy yalla moy mujj té mujjé ngok dara do ko faré ka kon nak sa xol bi su mëna dem fofu kon dem nga al akhirah da xol bi waxtu meuna dugg ci biit yalla te do tut ñib seeti teriyé da ñib ci way am du ñib ci su bu way nga hala akala kën sul du ñib ci waxtu xol bi ñib sé nak kon su baba lool moy ñu ne haduna tukki na tukki mom yag yag borom ñib ci yaa kon nak ci benen firi bi bobé akrata ci jital na jaar ji ak majuroor te jaar ak majuroor buñ ko jitalé dañuy wax ne fofu rek dengere kon wabil akhiratu yuqinuna moy ñi nga xamne yalla saf na leena safa safa safa safa lepp loy firi ci sariha fecciré ko ko ci haqiqa rek ñom amaguñ seen lay ngeral il faut nga leral ko ci haqiqa ñu loolu defara doora nangu ñu ngay al akhirah lañuy gëmé uray ke ñono ala wutul aji nek lañ ci ñub mi rabbi gude ko seen borom wolay ke ñono hum ñom al muflihuna ñoy deug deug way taxay allah ma sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaykum yalla na barke amin ya rabbal alamin yalla mat amin ya rabbal alamin legi nak ñu waxtan ci wéru koor wéru koor arab sawmu